ولسم آیات نے زمین دانے میں سبق دے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللہ وی زرد چی بچ بکڑے شی ددی جہنم نہ الاتقا غدیر پرزگارا الذی ہا غدیر پرزگارا یوتی مالہو چی ورکوی غ مال خپل یتزکا دید پارا چی زان پاک کی مال دید پارا دا اللہ پا دین لگئی چی دے پاک شی ومال احد نو نشت دے او تن لر عندہو دا غسرا من نعمت انس احسان تجزا چگن داغی بدل ورل ورکولشی الا ابتغاء مگر دا پارد لٹولو وجه ربه دا وجه دخبل رب الاعلا چوچت تے ولسوف يرضى او خام خازر دے چلے برازیوں خوشالشی بسم اللہ